Neću čuti ni riječ protiv nje. Ja i ona nismo mogli protiv sudbine. Ja i ona nismo mogli protiv sudbine. Tu je ona, tu meni, živi u mom snu. U oba mi oka diraj, al ne diraj nju. U oba mi oka diraj, al ne diraj nju. Još vatra gori, neće prestati. Ona će u mome srcu vječno ostati. Ona će u mome srcu vječno ostati. Tu je ona, tu meni, živi u mom snu. U oba mi oka diraj, al ne diraj. Diraj, al ne diraj nju. Svako slovo zlatom zlatit ću, grijehe mjesto njene duše svojom platit ću. Grijehe mjesto njene duše svojom platit ću. Tu je ona, tu meni, živi u mom snu. U oba mi oka diraj, al ne diraj nju.